क्रिया नहीं आता है, कौन से सूत्र? क्रियाचानुप्रयुज्यते लिटि, कितने पद है? चार ही। देखो फिर तृतीय पद कौन है? हाँ अनुप्रयुज्यते, एक गिनती कर देते हैं। नहीं आनंतात लीट पर है, क्रीड वस्तु अनुप्रयुज्यंते आम उसे आम की अनुभूति पंचांग प्रणाम कर आनंत से आम है प्रत्यय तो आनंत से लीट अनुप्रयुजते क्रियाच अनुप्रयुजते चौकण से आम होते हैं लेट लगा आम होता है और आमंत से क्रिया भी अनुप्रयोग होता है क्रिया से अनुप्रयोग तो क्रिया के द्वितीयकरण धातु है क्रिया धातु का ग्रहण होगा या और किसका ग्रहण होगा इसलिए टीका में द्वितीय में देते हैं त्रिभुवस्त त्रिभुवस्ति तीन तीन का कैसे ग्रहण होगा इसके लिए प्रमाण देते हैं आगे सूत्र आएगा आम प्रत्यवत क्रियानुप्रयोगस्य अनुप्रयोगस्य क्रिया अनुप्रयुज्यते अनुप्रयोग अनुप्रयुज्यमान से क्रिया उसमें क्रिया जो ग्रहण किया है यदि क्रिया धातु का ही अनुप्रयोग होता तो सूत्र इतने करना चाहे आम प्रत्यवत अनुप्रयोगस्य अनुप्रयोग से कौन से क्रिया का ही ग्रहण होता कि क्रिया ग्रहण करने से ये सिद्ध होता और भी किसका अनुप्रयोग होता है अनुप्रयोग से क्रिया अनुप्रयोज्यमान से क्रिया कहेंगे तो अनुप्रयोज्यमान और कोई है उसकी व्यावृत्ति के लिए क्रिया ग्रहण किया है तो और किसका है कैसे ग्रहण होगा इसलिए अनुप्रयोग से केवल यदि एक धातु का अनुप्रयोग होता तो हम प्रत्येवत अनुप्रयोग से इतने सूत्र होना चाहिए कि अनुप्रयोग से क्रिया ग्रहण से अन्य भी किसका अनुप्रयोग होता है तो अनुप्रयोग अन्य से स्थिति क्या है तो अन्य किसका ग्रहण होगा इसलिए क्रिया यहाँ एक प्रत्यार है तो त्रिभुवस्ति हो गए संपद्य कर्तरी जी सूत्र है वहाँ क्रिय से लेकर के क्रिया द्वितीय तृतीय एक सूत्र है इस सूत्र के सुपर मल में अम्ब विचार को क्रिया द्वितीय सूत्र देखो तो क्रिया द्वितीय इसमें है सूत्र दो एक नहीं दो सुपृष्ठ में है इसमें क्रिया द्वितीय तृतीय संभव जात कृष्ण हाँ ये द्वितीय क्रिया द्वितीय तृतीय संभव जात कृष्ण सूत्र है इस सूत्र में यहाँ और त्रिभुवस्ति सूत्र में क्री ये दोनों में प्रत्याहार हुआ प्रत्याहार के अंदर क्री भू अस्थि धातु तीन है और एक अभिविदो संपदा से बीच में आता है संप्रपद धातु अभिविदो संपदा से बीच में आए तो ये भी धातु है तो यहाँ क्री द्वितीय अहंकार प्रत्याहार आश्रयनात क्री भू अस्थि लाभ क्री भू अस्थि तीन का क्री भू अस्थि असधातु भू अर्थ में अस्थभूमि तो यह कर करोति भवति ये किसी भी क्रिया के साथ अन्य हो जाता है क्योंकि क्रिया सामान्य वाचक है पठति के साथ पाठम करोति पठति है ना नहीं ऐसे करोति भवति इत्यादि का क्रिया सामान्य वाचक होने से आम प्रकृति ना आम प्रत्यय की जो प्रकृति है वो भिन्न अवहर धातु जैसे एध धातु से आम होता है एध बुद्धि तो बुद्धि विशेष भाषक है तो वर्धते का अर्थ बुद्धि रहते होती भव के साथ अन्य हो जाएगा वृद्धि करोगे वर्धते तो विशेष भाषक है आम प्रकृति जिस धातु से आम होगा वो धातु है आम की प्रकृति विशेष भाषक है और विशेष सामान्य का अभेद अन्वय हो जाता है तदर्थ और अभेद अन्वय सामान्य विशेष में अभेद अन्वय होता है दो विशेष में अभेद नहीं होगा कि सामान्य विशेष में अभेद हो जाएगा जैसे सामान्य उत्पल और विशेष हो गया नीलम रक्तम रक्तम से उत्पलम से सामान्य देव विशेष हो गया महान महान चो देव अष्टमी सामान्य है महत्व चो अष्टमी चेती महाष्टम इसे सामान्य विशेष में अभिधान्य होता है। तो आम प्रकृति विशेषवाचक है और की भक्ति सामान्य दोनों का अन्वय हो जाएगा। यद्यपि प्रत्याहार में संप्रयोग पद धातु है, संपदिस्तु प्रत्याहार अंतर्भूत होगी, संपदि संप्रयोग पद धातु प्रत्याहार में अन्य है होने पर भी उसका संबंध नहीं होता है। संपद संपादन है पूर्व रूप उसका अर्थ दिया, उत्तर रूप आपत्ति सिद्ध से वस्तु में रूपांतर आपत्ति संपदे अर्थ आगे पृष्ठ में है। सिद्ध वस्तु को अन्य रूप हो जाना संपद संपन्न हो गया, पुरोहित में राजा संपन्न, पहले पुरोहित था अभी राजा हो गया, धन संपत्ति बहुत बढ़ने से राजा संपन्न। तो सिद्ध वस्तु में रूपांतर आपत्ति संपद होने से उसका सब धातु के साथ अन्य नहीं होगा, ये विशेष अर्थ के सामान्य अर्थ का नहीं है। इसलिए अन्य आम प्रकृति के साथ उसका अर्थ अन्वित नहीं होता है। संपदिस्तु प्रत्याहार अंतर्भूत अनन्वित अर्थत्वाच अन्वित अर्थ नहीं है, उसका अर्थ अनन्वित अर्थ यस्य संप्रपद धातु का अर्थ अन्य धातु के साथ अन्वित संपद नहीं होता है, इसे न प्रयुज्यते उसका प्रयोग नहीं होता है प्रत्याहार में होने पर भी। तो क्री धातु भू और असुपूर्ण का ही अनुप्रयोग होता है आम प्रत्यय के बाद। क्रियास्तु क्रिया फले परगामी परस्मै पादे प्राप्ति, क्रिया धातु भू धातु अथवा तीनों का अनुप्रयोग हो गया ए धाम के आगे, आम से लुक हो गया, आगे क्री भू और तीन का अनुप्रयोग होगा ए धाम क्री ए धाम भू ए धाम अस तीन का। अभी क्री आने पर क्रिया में यकार ईत है, सरित कर्तृगामिनी क्रियाफल है। अभी एधा तो आत्मा ने पता है कि क्रिया धातु उभय पद है, क्रियाफल परगामिन हो तो आत्मा पद प्राप्त है, सरित कर्तृप्राय क्रियाफल सत्य से आत्मा ने पद हो जाएगा परगामिनी क्रियाफल होने पर, कर्तृगामिनी क्रियाफल होने तो आत्मा पद हो जाएगा, कर्तृगामिनी क्रियाफल नहीं तो परगामिनी क्रियाफल हो तो किस सूत्र से शेषात कर्तरी सरिता नहीं शेषात कर्तरी परस्मै पद और परस्मै पद प्राप्त है। क्रियाफले परगामिनी परस्मै पदे प्राप्त यहाँ अभी आत्मन पद करने के लिए सूत्र है। आम प्रत्ययवत क्रियोन प्रयोग से अनुप्रयोग से क्रिया आम प्रत्ययवत जो अनुप्रयोज्यमान क्रिया धातु उसका आम प्रत्ययवत आत्मन पद होगा क्रिया धातु से। आम प्रत्ययवत में आम प्रत्यय यस्मात स आम प्रत्यय आम प्रत्ययस्मात्ति अतद्गुण संविज्ञान बहुगुरी। आम प्रत्यय को छोड़ करके धातु को लेना सर्वादिनि सर्वनामानि सर्वादिनि बहुगुरी समास है बहुगुरी है तद्गुण या अतद्गुण संविज्ञान तद्गुण सर्व को ले करके किंतु आम प्रत्ययवत के आम प्रत्यय अस्मा धातु स धातु आम प्रत्यय तो उसमें आम भी ग्रहण होगा नहीं अतद्गुण संविज्ञान भोगी। तो आम प्रत्यय शब्द का अर्थ प्रत्यय हो गया प्रकृति प्रत्यय होगा प्रकृति क्या है कोई भी धातु जिस धातु से आम प्रत्यय होगा उस धातु को कहेंगे आम प्रत्यय। धातु प्रत्यय है आम प्रत्यय हो सकता है धातु धातु आम प्रत्यय नहीं हो सकता है हो सकता है आम प्रत्यय यस्मात इस विग्रह करने से धातु भी आम प्रत्यय हो जाएगा प्रत्यय और आम आम भी हो जाएगा और प्रत्यय भी हो जाएगा ऐसे हो जाएगा प्रत्यय भी नहीं आम भी नहीं किंतु आम प्रत्यय है धातु प्रत्यय नहीं आम भी नहीं फिर भी धातु आम प्रत्यय है। जैसे जो पीता नहीं है अंबर भी नहीं है वो पीतांबर है भगवान विष्णु पीत है अंबर है तो भी पीतांबर हो गया बहुबरी कर्ण से। आम प्रत्यय बहुबरी आम प्रत्यय अस्मात जिस धातु से आम प्रत्यय होता उस धातु हो गया आम प्रत्यय आम प्रत्यय अस्मात चतुर्गुण संविज्ञान बहुबरी। तो उसका अर्थ कहते आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयोज्यमानात् किमपि आत्मनेपदं स्यात् आम प्रकृत्या तुल्यम ये किसका अर्थ मालूम है? आम प्रत्ययवत का अर्थ है। आम प्रत्ययन तुल्यम आम प्रत्ययवत, और आम प्रत्यय का अर्थ वृत्ति में क्या दिया? नहीं वो तो हो गया आगे। आम प्रत्यय का अर्थ आगे आम प्रकृति, आम प्रत्ययन तुल्यम, आम प्रत्यय का अर्थ आम प्रकृति। आम प्रकृति में क्या समास होगा? आम की जो प्रकृति, जिस प्रकृति से आम होता वह आम की प्रकृति हुई, धातु आम प्रकृत्या तुल्यम, आम के प्रकृति के बराबर अनुप्रयोज्यमानात क्रियो की आत्मनिपदम, अनुप्रयोग से क्रिय, अनुप्रयोज्यमान क्रिया से भी आत्मनिपद होगा। क्रिय धातु से आत्मनिपद कहता है, किंतु केवल इतने नहीं, आम प्रकृति के बराबर, आम प्रकृति तुल्यम। अभी तो ये धातु से आम प्रत्यय होता है, यहाँ आम प्रत्यय आत्मनिपद या परस्मिपद है? आम प्रत्यय कौन है? आत्मनिपद है, तो उसे आत्मनिपद क्रिय धातु से आत्मनिपद होगा आम प्रकृति वत। कोई धातु जी तो परस्मिपद है, इंदी धातु है, इंदी परमेश्वरी, इंदी इंदी तनु हो जाएगा, इंद हो जाएगा, इजादी होगा इंदी, गुरु वाला है स्वयं के गुरु, यदि नुम होने पर स्वयं के गुरु, इजाद से गुरु मत तो निश्चय से लेट लगा रहे माम होता है। यदि धातु परस्मय पद है, वहां क्रिया अनुप्रयोग होने पर सूत्र लगाओ आम प्रत्यय पद क्रिया अनुप्रयोग से, आम प्रकृति के समान क्रिय धातु से आत्मनिपद है, वहां आम प्रत्यय कौन है? यदि धातु परस्मय पद आत्मनिपद है, परस्मय पद उनसे उसके आगे क्रीन धातु से आत्मनिपद नहीं होगा, क्योंकि आम प्रकृति के समान आत्मनिपद होगा। आम प्रकृति तो आत्मनिपद नहीं है, परस्मिपद आगे यदि क्रीन धातु से आत्मनिपद करेंगे, वो आत्मनिपद आम प्रत्ययवत हुआ, आम प्रकृति के तुल्य हुआ। आम के प्रकृति वहां क्या है? इंद्री धातु, इंद्र धातु, इंद्री परमेश्वर, इंदान इंदान चकार बनता है, तो इंदान चकार में आम के पर जो इंद है वो आत्मनिपद होता, तो उसके समान क्रिय धातु से भी आत्मनिपद हो जाता। वह आत्मनिपद नहीं होने से उसके विपरीत आम क्रिय धातु से आत्मनिपद नहीं होता। सूत्र क्या कहता है? आम प्रकृति के समान, अर्थात आम जिससे हुआ वह यदि आत्मनिपद है तो क्रिय धातु से भी आत्मनिपद होगा, और आम यदि परस्मिपद धातु से हुआ तो किरण का अनुप्रयोग होगा, किरण का अनुप्रयोग होगा। क्रिय धातु से कर्तृगामिनी क्रिया फल होने पर आत्मनिपद होगा, कर्तृगामिनी क्रिया फल होने पर आत्मनिपद तो हो जाएगा नहीं ना? कर्तृगामिनी क्रिया फल होने पर नहीं होगा, अभी बताएंगे नहीं होगा। और आम प्रत्ययवत अनुप्रयोग से वहां आत्मनिपद नहीं होगा, क्योंकि आम प्रकृति के समान नहीं है। तो कर्तृगामिनी क्रिया फल होने पर आत्मनिपद होना चाहिए, किंतु अभी कहेंगे, अभी कहेंगे। यह पूर्ववर्ती अनुवर्त्य वाक्य भेदन संबद्ध थे, पूर्ववत समह के सूत्र है, आत्मनिपद होगा पूर्ववत, आम प्रत्ययवत पूर्ववत। आम पहले जैसे आम प्रकृति से आत्मनिपद होता था, इसी प्रकार क्रीन धातु से इसी प्रकार आत्मनिपद होगा कहेंगे। तो आम प्रकृति आत्मनिपद है तो क्रीन धातु से भी आत्मनिपद हो जाएगा, पूर्ववदेव आत्मनिपद न तो तद विपरीतमिति अर्थ होगा, पूर्ववेद वदेव आत्मनिपदम विपरीत नहीं, इंदी परमेश्वर धातु, इंदी परमेश्वरी धातु आत्मनिपद नहीं है, तो उसके विपरीत आत्मनिपद नहीं होगा। तो इंदी धातु से क्रिया धातु आने पर क्रिया इंद है, उभय पदी है, कर्तृगामन क्रिया सफल होने पर आत्मनिपद प्राप्त था, किंतु ये भी हो जाएगा पूर्ववद आत्मनिपद हुआ आम प्रकृति तुल्य, तेन कर्तृगे फले इंदान चकार इत्यादि उन्नतंग। इंदी धातु से क्रिय का आम प्रत्यय हुआ, क्रिया का अनुप्रयोग हुआ, क्रिया ईत होने के कारण सरित कर्तृगे अभिप्राय क्रियाफल सूत्र से आत्मनिपद प्राप्त था, किंतु आम प्रत्ययवत क्रिय अनुप्रयोग से आत्मनिपद करने से क्या नियम हुआ? आम प्रकृति के समान पूर्ववत आत्मनिपद होगा, आम प्रकृति यदि आत्मनिपद है तो क्रिय धातु से आत्मनिपद आएगा, नहीं किरण धातु अनुप्रयोज्यमान धातु से आत्मनिपद, किरण धातु से आत्मनिपद आएगा। राम का जो राम की प्रकृति वो यदि आत्मनिपद नहीं तो किरण धातु से कर्तृगामन क्रिया फल होने पर भी आत्मनिपद नहीं आएगा। भेद धातु से क्रिय का अनुप्रयोग करेंगे आम करने के बाद तो वहां कर्तृगामन क्रिया फल होने पर आत्मनिपद होगा और परगामी क्रिया फलन पर आत्मनिपद होगा दोनों तरह में। और इंद्री धातु पर धातु से आम करने के बाद अनुप्रयोग वाली क्रिया का हवा तो वहां कर्तृगामी क्रिया फलन पर आत्मनिपद हो जाएगा और परगामी क्रिया फलन पर नहीं होगा। ये सूत्र होने से क्रिया धातु से परगामी क्रिया फल होने पर भी आत्मनिपद हो जाएगा। कहा प्रकृति आत्मनिपद होने से तो क्रियाफल परगामी क्रियाफल होने पर आत्मनिपद होगा और आत्मगामी हो जाएगा। किंतु परस्मित धातु हो तो वहां से पूर्ववत आत्मनिपद कहने से पहले आत्मनिपद नहीं होने से कर्तृगामी क्रियाफल होने पर भी क्रिया धातु से आत्मनिपद नहीं होगा। तो इसलिए इंद्रांश कार्य में इत्यादि न तंग, तंग क्या है तो इंद्रांश कार्य में आत्मनिपद नहीं होगा। अभी एध धातु से आम अनुप्रयोग होकर के क्रिया अनुप्रयोग हो गया इसे आत्मनिपद आ जाएगा लिट लकार में आदमी के बाद तो आत्मा में जो लेटस्ट झयो रे सिरेज तक एक और रेस आदेश होगा कर्म से तक होगा एस और झक होगा एरच एस में सकार शीतवन से अनिकार शीतवश्य तो किसान पर हो जाएगा ए अगर इरेच हो जाएगा झ किसान इरेच हो जाएगा। एस में जो ए है इरेच में ए है ए नहीं यहाँ ए नहीं करके इस करते तो टीता आत्मा पता नहीं तेरे हो जाता नहीं होगा और इरेच में ए करके तो ए तो हो जाता तो एक उच्चारण किया ये ज्ञापक होता है तम के स्थान पर जो आदेश होगा उस आदेश को फिर टीता आत्मा ने बताना तेरे सूत्र से एक तो नहीं होगा। यदि तम के स्थान पर आदेश को टीता आत्मा ने बताना तेरे सूत्र से एक तो होता तो त के स्थान पर झ के स्थान आदेश इस और इरी करते इरिच टीता आत्मा ने बताना तेरे एक तो हो जाता यहाँ एकार उच्चारण करने से ज्ञापक हो गया तंगादेशान तेरे तम तम के स्थान पर जो आदेश होगा तंग स्थान तंग स्थान में जो आदेश होगा उनको आत्मनिपद नाम तेरे सूत्र से एक तो नहीं होगा। तो क्या लाभ होगा तेन डारो रसाम लोट प्रथम से डारो रस भू धातु में आए थे सूत्र एक धातु में लगेगा लोट प्रथम से डारो रस आत्मनिपद में लगेगा या केवल पड़ोस में बदल तो आत्म सब डारो रस होने के बाद वहां भी प्राप्त है टीता आत्मनिपद नाम तेरे डा होने के बाद ए धीता वो बनेगा वहां भी टीता आत्मनिपद नाम तेरे प्राप्त है नहीं होता है क्यों नहीं होता है ये ज्ञापक हो गया ये तंगा दिशा ना तेरे तो न इसलिए डार और रसान न किम न क्री ए स्थित है क्री ए अभी दिख तो नहीं हुआ असंयोगा लिट किस असंयोगात परो अपित लिट किस्यात अपित की अनुभूति यहां से अपित सार्वधातु अपित से अपित की अनुभूति है इसमें कित कौन से गीत की अनुभूति नहीं असंयात अपित लिट कित हो जाएगी असंयात परो अपित लिट कित होने से क्री के आगे ए सार्वधातुक है आर्ध धातुक है किस लिए आत्मनिपद होने के क्या ना लिट जैसे आत्मनिपद होने से सार्वधातु का अर्ध धातुक है सूत्र से गुण प्राप्त है करते है आत्मनिपद होने से गुण प्राप्त है सार्वधातु ऊपर में है या अर्धातु अर्धातु है तो गुण प्राप्त है प्राप्त है किंतु ए हो गया अपित लिट कित हो गया ए जो हुआ वो अपित अपित है एक वचन में आतरण पद सब अपित है, अपित होने के कारण अपित कित हो गया, कित होने से कुंजी पीछे सूत्र से गुण वृद्धि का निषेध होता है। गुण है सार्वधात काल रहते सूत्र से गुण नहीं होगा, अभी गुण निषेध हो गया। क्री अग्रे ए द्वित्व प्राप्त है किस सूत्र से, अरे इको चयन प्राप्त है द्वित्वाद परत्वाद यानी प्राप्त है, द्वित्व की अपेक्षा पर होने के कारण इकोणी सूत्र से यान प्राप्त है। द्वित्व किस सूत्र से प्राप्त है देखो उसका नंबर देखो 6-8 और इकोणी का वो कहा हुआ पड़ा है इकोणी 6-17 हाँ उसके बाद ये चलता है तो पर कौन हुआ द्वित्वाद परत्वाद यानी प्राप्त द्विर्वचने की द्विर्वचन में द्विपत्र से सूचे द्वि उच्यते ये न तद्विवचन द्वि त्रि चतुर्भ्य सूच होता है दो बार कहता है जिसके द्वारा दो बार किया जाता है द्वित्व निमित्त को दुर्वचन किया द्विर उच्यते ये न निमित्त न पर निमित्त न तन्मित्तम द्विर्वचनम द्वित्व का जो निमित्त अचि द्वित्व निमित्त अच पर में हो तो सूत्र का अर्थ हुआ द्वित्व निमित्त अचि परे आचादेश न सद्वितीय कर्तव्य वो स्थानीय सूत्र अचपर श्रेणी पूर्व इसमें आता है वो स्थानीयवत करता है यहाँ उसका अर्थ करता है यहाँ स्थानीयवत होगा अर्थात तो द्वित्व यहाँ द्वित्व नहीं होगा कहा स्थानीयवत करना फिर स्थानीय द्वित्व करना द्वित्व करके स्थानीयवत मानना उसकी अपेक्षा द्वित्व नहीं करना अच्छा है यहाँ द्वित्व स्थानीय आदेश यथा आदेश न प्रधान न चल हुआ द्विर्वचन इत्यावर्तते हाँ द्वित्व कर्तव्य तो द्वित्व करने के लिए हो तो द्वित्व का निषेध हो जाएगा अचादेश का निषेध अजादेश का निषेध हो जाएगा द्वितीय निमित्त अचि परे अच आदेश न सियात किसका निषेध हुआ अच के स्थान पर जो आदेश यहाँ क्या प्राप्त था यन प्राप्त था उसका निषेध हो गया कब द्वितीय कर्तव्य द्वित्व करने के लिए हो तो द्वित्व करने के बाद ये सूत्र फिर लगेगा लगेगा ये सूत्र नहीं लगेगा नहीं प्रश्न आ रही द्वित्व करने के बाद द्विवचन जी फिर निषेध करेगा अजादेश को निषेध करेगा क्योंकि द्वितीय कर्तव्य निषेध करेगा द्वितीय कृत्य निषेध नहीं करेगा द्वित्व पहले द्विर्वचन से द्वितीय कर्तव्य अजादेश निषेध हो गया तो लिटि धातु से द्वित्व होगा द्वित्व हो जाएगा द्वित्व करने के बाद भी अजादेश प्राप्त है या नहीं प्राप्त है उस समय द्विर्वचन किसको निषेध कर देगा द्वितीय कर्तव्य करने के हो तो निषेध करेगा द्वित्व करने के बाद निषेध नहीं करेगा तो आगे अजादेश हो जाएगा तो द्वित्व क्री क्री ए हो जाएगा आगे द्वित्व होता उरथ उर अथ री को होता अभ्यास री को हो जाएगा अभ्यास री बनने से अस्यात प्रत्यय प्रत्यय पर रहते होगा क्री में री है अ हो जाएगा री को होगा तो उड़न रपर लगेगा री के साथ उड़न रपर रपर हो जाएगा तो उर बन जाएगा नहीं अर रपर तम अर पर हला से रहते लाएगा क्या हो जाएगा आगे सब लग गया अच्छा कोश च हो जाएगा चक्री ए एक चरण हो जाएगा चक्र बनेगा चक्र बनकर राम के मकार को मनुसार परसवन होने के लिए आपदन तस्धान चक्र बनेगा परसवन हो जाएगा अनुसार रहेगा विकल्प से परसवन अनुसार एधान चक्रे एधान चक्र आते एधान चक्र बनेगा यहाँ उरत अभ्यास रीवन को अ होता है प्रत्यय परे दिया है प्रत्यय यदि अभ्यास के री को अ करना आगे तो अभ्यास के आगे प्रत्यय लीट तो रहेगा द्वित्व करने के बाद अभ्यास लीट हो कोई पर में हो तो उसके लिए द्वित्व होता है द्वित्व के पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा होती है जब अभ्यास है पर में द्वित्व का निमित्त है या नहीं द्वित्व का निमित्त अवश्य रहेगा रहने पर तो द्वित्व हुआ द्वित्व का निमित्त हो रहने पर द्वित्व हुआ द्वित्व होने के बाद अभ्यास संज्ञा तो द्वित्व का निमित्त कोई प्रत्यय होता है या धातु होता है प्रत्यय होता है तो तो द्वित्व करने के बाद अभ्यास में री को करेंगे तो परे में प्रत्यय मिलेगा, मिलेगा अवश्य प्रत्यय रहेगा। तो प्रत्यय कहना क्या जरूरत है, प्रत्यय की इसलिए कहता है वृश्च। प्रत्यय कहने से क्या हुआ, प्रत्यय हो गया पर निमित्त सप्तमी है, पर निमित्त का सप्तमी होने से अच्छा परसन पूर्व विधो सूत्र से स्थानीवत हो जाएगा। उरत सूत्र से री को जो अ करेंगे, स्थानी क्या है, स्थानी है री आदि से अ। अब ये किसको निमित्त करके हुआ, प्रत्यय तो पर निमित्त है, अजादेश है, अजादेश का क्या था अस्थानी का आदेश, अचरी के स्थान पर आदेश हुआ वो हो जाएगा स्थानीभूत तो हो जाएगा। किसके लिए, अच्छा प्रश्न पूर्व विधु स्थानीभूता तो अच्छा पूर्व दृष्ट से विधु कर्तव्य। वृक्ष में धातु ओ वृक्ष चेतनी क्या धातु वृक्ष है, वृक्ष ओ जो इच्छा गया वृक्ष को द्वित होकर के नल प्रत्यय वृक्ष में व्र व्र वृक्ष वृक्ष नल हुआ वहां ब्र में ग्रही जा वही व्यधि सूत्र से संप्रसारण होता है। नहीं पहले लिट्टी धातु, लिट्टी धातु लिट्टी अभ्यास से उभयता क्योंकि कीट पर हो तो संप्रसारण होता है, लिट्टी अभ्यास से उभयता तो सूत्र से लिट के अभ्यास को संप्रसारण होता है। ब्रश्च में राव को हो जाएगा री, संप्रसारण से राव को क्या होगा को संप्रसारण री होने पर अभ्यास में रहेगा ब्री, अभ्यास में क्या रहेगा ब्री वृक्ष नल। ब्री री को अ करने के लिए सूत्र क्या है, पूरा सूत्र से री को अ हो गया तो पर प्रत्यय निमित्त पर निमित्त अ होने के बाद रपर हो गया हरा से लोप हो जाएगा, क्या बचेगा अभ्यास में वृक्ष अ वृक्ष हुआ। व में वकार को भी तो प्राप्त है संप्रसारण, लिट्टी अभ्यास से उभयसाम, लिट्टी अभ्यास से उभयसाम ग्रही आदि वृक्ष आदि दोनों को संप्रसारण होगा, वह को भी संप्रसारण प्राप्त है। वह को संप्रसारण होगा ना नहीं, लक्ष्य लक्षण से सक्रिय प्रवृत्ति लगेगा तो एक बार लगेगा, दो बार प्रवृत्ति नहीं होगा, लक्ष्य यहाँ भिन्न है, एक रव को संप्रसारण हुआ फिर गौ को संप्रसारण करना, तो लक्ष्य भिन्न होने के कारण फिर गौ को संप्रसारण प्राप्त है। उसको निषेध करने के लिए कोई सूत्र है न, संप्रसारण संप्रसारण पर में संप्रसारण हो तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होगा, पर में संप्रसारण क्या है रव संप्रसारण है, ये री है संप्रसारण, री संप्रसारण पर में हो तो पूर्व को संप्रसारण नहीं होगा, किंतु अभी तो री नहीं रहा, री गुरत से अ हो गया, अलोप हो गया तो जो अ हुआ ये संप्रसारण री के स्थान पर है, री के स्थान पर होने के कारण अब इसमें अ आदेश में स्थानीय वक्त न रित्व आ सकता है नहीं आ सकता है, स्थानीय सूत्र चाहिए स्थानीय आदेश अनल विधो, स्थानीय आदेश अनल विधो नहीं होगा। देखो स्थानीय फर्श पूरा हो जाए फिर अच्छा प्रश्न लगाओ, स्थानीय सूत्र से हो जाता है हाँ कर दिया था ना, स्थानीय आदेश अनल विधो सूत्र से स्थानीयवत होना चाहिए किन्तु उसमें एक अनल विधि कह दिया अलविधि, री के स्थान पर री संप्रसारण है उसके स्थान में संप्रसारण मान करके हम और करना चाहते न संप्रसारण संप्रसारण अलविधि होने के कारण री के स्थान पर जो आदेश हुआ वो स्थानीभूत नहीं होगा। तो अलविधि होने पर भी स्थानीभूत करने के लिए कोई सूत्र है, क्या सूत्र है अच्छा परसने पूर्व विधि, अलविधि होने पर भी स्थानीभूत हो जाएगा किंतु पर निमित्त का अजादेश स्थानीयत होगा पूर्व वृद्ध। अभी देखना है यहाँ स्थानी क्या है, स्थानी है री आदेश हो गया अ पर निमित्त का अजादेश, री के स्थान अ आदेश किस सूत्र से हुआ उरत और पर निमित्त है इसलिए प्रत्यय कहा, प्रत्यय कहेंगे तो पर निमित्त का बनेगा, प्रत्यय नहीं कहे तो पर निमित्त का नहीं होता, पर निमित्त का नहीं होता तो अच्छा प्रश्न पूरा विधि सूत्र से स्थानीवत नहीं होता, उसको स्थानीवत करने के लिए पर निमित्त बनाना था, पर निमित्त बनाने के लिए प्रत्यय दिया है, प्रत्यय पर में रहेगा तो उरत सूत्र पर निमित्त का अजादेश होगा तब अच्छा प्रश्न सूत्र से स्थानीभूत हो जाएगा। स्थानीभूत हो जाए तो क्या होगा, आदेश अ स्थानी क्या है री, तो री स्थानी में अ तो वो री का धर्म अभी संप्रसारण तो अ में आ जाएगा। असंप्रसारण होने से व को संप्रसारण नहीं होगा। निषेध करने वाले सूत्र क्या है, न संप्रसारण संप्रसारण संप्रसारण री पर होने से पूर्व या न व को संप्रसारण नहीं होगा, इसलिए वकार को संप्रसारण नहीं होगा। तो अभ्यास में वकार का श्रवण होगा तो वृष्ट बन गया, क्या बन गया, अत बता बुद्धि क्यों नहीं बताओ, उपथा में उपथा है या नहीं बोलो, उपथा है उपथा क्यों नहीं है बोलो, अब उपदा कौन है, महाव्रत में उपदा कोई है क्यों है, अलंत्याग पूर्वपथा च के पहले च है, अ नहीं है, अतो उपधा से नहीं लगा, जो है उपदा नहीं, जो उपदा है वो अ नहीं, तो महाव्रत नहीं है। संप्रसारण न संप्रसारण संप्रसारण लगने से वह को संप्रसारण नहीं हुआ। वह को संप्रसारण क्यों नहीं हुआ, पर में संप्रसारण मिलने से, पर में संप्रसारण कौन है, असंप्रसारण है री, री है क्या, री के नहीं तो कैसे न संप्रसारण संप्रसारण लगेगा, अच्छा प्रश्न पूरा दिन से स्थानीभूत हो गया, स्थानीय है री, आदेश है अ, आदेश अ में स्थानीभूत हो गया अच्छा प्रश्न पूरा विद सूत्र से, वो अच्छा प्रश्न पूरा विद तभी लगा और पर नित अजादेश हो, तो अजादेश कौन है किस सूत्र से हुआ, उरस और पर निमित्त है, पर कौन निमित्त है प्रत्यय, इसलिए प्रत्यय किम भवृक्ष का प्रत्यय इसलिए दिया है पर निमित्त को मनाने के लिए, पर निमित्त को मनने से स्थानीभूत हुआ, पर निमित्त को मनने से ही स्थानीभूत हुआ, नहीं तो स्थानीभूत नहीं होता, स्थानीभूत नहीं होता तो न संप्रसारण संप्रसारण नहीं लगता तो वह को भी संप्रसारण हो जाता, तो वह को संप्रसारण से बचाने के लिए पर निमित्त को करना है उरत सूत्र को, इसलिए प्रत्यय दिया है प्रत्यय किम भवृक्ष कुछ हो गया, इदान चक्रे इदान चक्राते इदान चक्रे, यहाँ सर्वत्र इस प्रकार द्विवचन निषेधों से पहले द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास कार्य हो जाएगा, उसके बाद यौन हो जाएगा, चक्रे चक्राते चक्री रे, एकाश उपदेशे निदात्तात् क्वेश्चन नहीं हुआ क्या, तो क्वेश्चन में दिया दिया अभ्यास कबर हकार चवर आदेश कह कु और कबर को चवर को हो जाएगा और हकार को भी चवर को हो जाएगा, ककार को चवर करेंगे तो कबर को चवर करेंगे तो यथात्म हो जाएगा, ह को चवर करेंगे तो झ हो जाएगा, अनुदाता एकाच एकाच च अनुदात एकाच उपदेश धातु एकाच अनुदात एक अच वाला हो धातु एक अच शून्य और अनुदात हो तत पर बलादेर आधुधातु को से हित न सात, उससे पर बलादे आधातु को हित प्राप्त था किस सूत्र से, आर्ध धातु से जो बलादे उसका ही निषेध करता है, जो धातु एकाच अनुदात है, एक धातु एकाच है ना नहीं, अनुदात है या नहीं, अनुदात के तो आत्म पद लगाना है धातु है, एक धातु से आत्म पद है ना नहीं, बोलो एक धातु अनुदात है या नहीं मालूम है, बोलो बोलो अनुदात है या नहीं बताओ, अनुदात है या नहीं बोलो नहीं, अरे आत्म पद किस तरह है बोलो, एधातु अनुदात है नहीं बोलो, हाँ बोलो एधातु अनुदात है नहीं है, मैं किसी को नहीं तुझे कोई नहीं नहीं को है एधातु अनुदात है नहीं, नहीं मैं अब बोलो आपको मालूम है अनुदात है नहीं मालूम नहीं, अच्छा धातु अनुदात नहीं है, यद धातु अनुदात है नहीं, अनुदात नहीं है, तो उसके संशय कोई क्या प्रश्न करना है तो पूछो, अनुदात नहीं तो आत्मनिर्भर किसे हुआ, ये प्रश्न होगा ना, आत्मनिर्भर किस उद्देश्य होता है, अनुदात नहीं तो अनुदात से आत्मनिर्भर होता है क्या, अनुदात ईट होता आत्मनिर्भर, ए धन एक और था वो अनुदात था, उसकी संज्ञा से ए धातु को क्या कहेंगे, अनुदात कहेंगे, अनुदाते ए धातु अनुदाते थे, अनुदात ईट अस्त है, अनुदात होन ईट है, इसलिए आत्मनिर्भर हुआ, ए धन जो ए है वह अनुदात नहीं है, अनुदात नहीं, एकादश है अनुदात नहीं, अनुदात होता तो क्या होता, ईट का निषेध हो जाता, ए भी क्षेत्र बनता है लेट लगाने में, ईट निषेध हो जाता है, तो एकाच अनुदात हो उसे बढ़ा दिया धातु ईट नहीं होगा, उपदेश ही तो उभय अन्वयी, उपदेश में एकाच हो उपदेश में अनुदात हो, एकाच ईट के यांगुल व्यावृत्ति यथा स्यात, जितने धातु है अनुदात एकाच है, एकाच कहने क्या जरूरत है, तो खाली उद्धृत दंत आदि में सब जितने अनुदात है सब एकाच है, उद्धृत दंत कारिका में जितने धातु सब एकाच है, तो एकाच क्यों कहा, तो इसलिए उपदेश में अनुदाता जितने सूत्र हो, एकाच उपदेश अनुदात नहीं करके क्या कहते उपदेश अनुदाता, क्यों जितने अनुदात है उद्धृत दंत कारिका के तो उनके भी ना, और बाकी एकाच आया चांते सूत्र पश्चिम आया कांते सब लेकर ये सब अनुदाते है अनुदाते सब एकाच है, इसलिए कहा यंगलों को व्यावृत्ति यथा स्यात, यंगलों के नहीं युक्त हो जाता है धातु का यंग करने के बाद यंग का तो लुक हो जाएगा कुछ तो से नहीं यंग चीचर लुक हो जाता है, लुक होने पर भी सन्यंग से द्वित्व होता है, द्वित्व करने के बाद अनेकाच हो जाएगा, तो किंतु उपदेश में एकाच है तो एकाच यंग लोग व्यावृति अच्छा से आत्मरती एकाच ग्रहण करेंगे तो यंग लोग का ग्रहण नहीं होगा, यंग लोग में ये दिया है आगे क्या ही क्या है, स्तिपा सपान बंधे न निर्दिष्ट यद गणे न चाज ग्रहण चैव पंचेता ने नयंग लोकी बोलो सूत्र श्रोत ये यंग लुक में उसका ग्रहण नहीं करने के लिए एकाच ग्रहण किया इसको बताएंगे कल ओम।